Kogut już dawno skończył piach. Zrozum mnie wasz, jestem sarmacka madzi. Jak większy z nas, po prostu chce mi się spać. Mam sen, który chcą mi skraść. Ruszam się z niechęcią, przecieram oczy pięścią. Robię to z wdziękiem właściwym mości księciom. I tak jak oni, nie odmawiam przyjęciom. Wygram olić się z łóżka, będzie ciężko. Muszę nabrać siły. Niespodziewanie wczoraj procenty mnie trafiły. Pomal go nie zabiły. Oczy chciały jeszcze i lubieżnie patrzyły. I wtedy się stało, to był moment. Wychylone, poczułem, że tonę. Potem czułem, że płonę. Fachowo to nazywa się zgonem. I do tego jeszcze niestrawności. Taki los tych ludzi, co nie lubią oj, tak to jest z nami. A czy kiedyś siedziałeś przy stole z sarmatami? Opowiem ci o tym niezwykłym doświadczeniu. Trochę w przybliżeniu, a więc każdy skupia swą uwagę na jedzeniu. Cichną rozmów toki, zjechały się wszystkie rodzinne żarłoki. Czekają na hasła i ruszają bez zwłoki. Z mięśni spływają soki, jeszcze krótka gaducha. Przucha się nie oszuka i czas się nasycić. Mój ojciec czaił się na kurczaka, ale ja pierwszy zdołałem go chwycić. On z dzikiem się starł, całego go zżarł. Przy tym mocno się zgrzało, bo dwuja z golonką też do przodu parł. Spoglądam po półmiskach, dziwne, świecą jak pasy na lotniskach. Prowiant się kurczy, a mi w brzuchu burczy. Myślę o żarciu, tylko czy go wystarczy. Sarmaci w natarciu to właściciel na tarczy. A jak kręcą wąsa? To znaczy, że potrzebna jest zakąska. Piękna sarmacka Polska, gdzie każdy z wasz mościów beka im laska. A przejedzenie mierzy na dziurkach od paska, to byłoby na tyle. A jeszcze pozdrawiam każdego grubaska w naszej tłustej krainie. Dbajcie o linię. O linię, dbajcie. Już od urodzenia dobrze znam te sarmackie zasady. Hej, jesteś tam? Weź nie przysypiaj, no dodaj trochę tempa. Ta mała na sofie, patrz jaka chętna. Akcja błysk plus dwa driny z lodem. O niebo lepsze niż bujanka samochodem. Mówię ci prosto w oczka mimochodem czaruj. Tylko nie doprowadź do pożaru, bo cały tydzień będziesz miał przesrany. Przez jej smsy non stop molestowany. Wypiłeś i wbiłeś? To dobrze się bawiłeś. Te elementy cztery kuszą nas co chwilę. Alkohol, żarcie, palenie i damy. Spanie jako piąty, niestety wymagany. W butelkach pusto, po zabawie z papusem. Ha, to jest pora na spotkanie z Morfeuszem. Tak, pozdrowienia dla całej mojej rodzinki, dla wszystkich sarmatów. Lubicie zjeść, wypić, to jesteście z nami. Jedźcie i pijcie, dla Dexa, dla całej ekipy z Nazmaria, dla Opala, dla całej sceny, jesteście sarmatami, dla całej rodziny, dla mojej rodzinki, dla wszystkich osiedlowych obszarów, sarmatami, kuchnia Piusów, w szczególności Eda, dla Rumon, mojego ojca, wszyscy mają jego sandwicze, Liber jest sarmatą, Zerwalek, tak jak ja, DJ Dex jest sarmatą, i Liber i Kwiśle jest sarmatą, pod słońcem, Eda, oni tu grupy, to wszyscy razem, wszyscy są sarmatami. Tak, cała wszystkich, scena poznańska jest tędzy i dorobni, wielkim sarmatą. Którzy nie mieszczą się w obszar swoich spodni. Dla wszystkich, którzy są wiecznie spragnieni i głodni. Dla DJ-a Dexa w podziękowaniu za skrecze. Już pieczę się dla ciebie pieczeń. Tak, świniak z jabłkiem w ryju i sajgonki. Dla wszystkich, którzy mają wielkie oponki. Dla Grabcia, grubasy, yeah. 2001 Polska.